أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا دخلت الهمزة على لا التي لنفي الجنس أبت إلا إلا إلا رجل في الدار Ve izâ dehalet dahil olduğu zaman da el hemzetü hemze. Yani lil istifham. İstifham için olan hemze gelip dahil olduğu zaman da neyin üzerine dahil oluyor tabi? Alâ lâ elleti linefil cins. Değil mi? Anlaşıldı. Çünkü konumuz cinsten hükmü nefi için olan lâ. Bunun üzerine dahil olduğu zaman da hemze lem tuğayyir o hemze tağyir etmez. Neyi tağyir etmez? Değiştirmez. El amele ameli değiştirmez. Şimdi iki türlü olabilir. Lem tuğayyir tilkel hemze diyor. O hemze tayir etmez, değiştirmez. Neyi? Amele la. La'nın amelini değiştirmez. Yani la'nın yapacağı amel, medhulünde yapacağı ameli, dedik ki işte nekre muzaf veya şibi muzaf olursa la ne yapar? Nasf eder. Yok. Nekre olmazsa veya muzaf olmazsa, şibi muzaf olmazsa o zaman alama yunsabu bihi mebni olur. La'nın ismi. Bunlar değişmez yani. Hemze geldiği zaman da bu hemze la'nın amelini tayir etmez. Lem tugayyiri fiil-i muzari müfret, müennes, gaybe okursak böyle. Müfret müzekker muhatap da okuyabilir. Lem tuğayyir ente el amele. La'nın amelini sen tağyir etme. Yani bir sebebi duhuli hemze. Hemze dahil olmuş diye sen ne yapman? La'nın amelini tağyir etme. Anlaşıldı. Lennel amile la yetegayyiru ameluhu لِدُخُولِ كَلِمَةِ الْاِسْتِفَامِ İstifam kelimesi dahil olmuş diye amilin amelini yapmaz, tagayyür etmez, değişikliğe uğramaz. Anlaşıldı. Peki ama bu hemzenin manası nedir orada? Şimdi la racule dedik. La racule. Adam yok. Fiha öyle. Ela racule. Fiddali dedik. O zaman bu hemzenin manası ne oluyor? Cinsten hükmü nefi için olan la'nın üzerine gelen, dahil olan bu hemzenin anlamı ne? Tamam, anladık. Lafızda bir tesir etmiyor. Hemze bir tesiri yok. La gene amelini yapıyor. Yani eğer ki amel edebileceği şartları taşıyorsa tamam, amel ediyor. Amel şartları yoksa o zaman da la'nın mebni ismi oluyor. Peki hemzenin manası nedir? Ve ma'naha o hemzenin manası yani ma'nel hemze eddâhileti alâ la elleti li nefil cinsi cinsten hükmü nefi için olan la'nın üzerine dahil olan o hemzenin anlamı imma ya el istifhamu ya istifhamdır. Tamam? Ya onun manası istifham olur. Hakikaten yani istifhamdır. Değil mi? Yani talebul ilim. İstifham nedir? Talebul ilmi. Bilmeyi istemek yani. Ela racule fiddari dersin. Ela racule fiddari. evin içinde hiçbir adam yok mu? Müstefhime. İstifam ediyorsun, öğrenmek istiyorsun diyorsun. Ela racüle fiddâli. Evde adam, hiçbir adam yok mu? Peki. Ve imma ya da el ardu veyahut da arzdır. Arz. Yani tergib ve teşvik. Bi fethil ayni ve sükuni rah okuyoruz. El ard. El hassu ve tergib. Manası bu. Örnek verelim ona. Ela nuzule indi. Bak. Ela nuzule indi. Benim yanıma, benim yanımda konaklamak olmaz mı? Buraya gelmek, buraya inmek, burada konaklamak olmaz mı? Keşke olsa. Keşke insen buraya, gelsen buraya, konaklasan da işte fetusibe hayra. Hayra isabet etsen. Kazançlı olurdun. Değil mi? İstifam burada hakikatte yok. Burada istifamla kastedilen nedir? Arz manası yani teşvik. Konakla yani. Ha böyle otursan. Evet. Tabi bu görüşü reddedenler de oldu. Endülüs'ü diyor, reddediyor. Bu hatadır dedi diyor. Çünkü diyor eğer hemze arz için, arz manasını ifade ederse o zaman diyor, o diyor fiil harflerinden olur diyor. İn gibi, lev gibi, tahtı tarifleri gibi olur diyor. Kendisinden sonraki isim mensup olur diyor. Çünkü orada fiil mukadderdir. Fiil mukadderdir. Onu nasip eden. Ama Musannif Hazretleri efendim onu zikrediyor yani. Evet ve imma et temenni veyahut da onun manası temennidir. Ela ma'e, ela ma'e, eşrabhu, ela ma'e, su olmaz mı? Eşrabhu, şeribe yeşrabhu, eşrabhu, ben içeydim yani. Keşke su olsa. Keşke su olsa da ben içsem. Tabi nerede söyleniyor? Hayfü la yurca ma. Su umulmayan bir yerde. Peki. Bu gitti. Şimdi geliyor bu la'nın mebni olan ismine sıfat vakı olduğu zaman. İzhar kitabımızın da son bahsiydi. La racule zarife, la racule zarifun, la racule zarifen. Hatırladın mı? Şimdi o bahsi söylüyor. Ve na'tu, ve na'tu el mebniyi. Değil mi? Ne demek yani? Ve na'tu ismi la el mebniyi. La'nın mebni isminin sıfatı. Tamam. Mebni la'nın değil. La zaten mebnidir yani. İsim mebni yani. Tamam. O el mebni neyin sıfatıdır? İsmin yani. Ve na'tu İsmi la el mebniyyi alel feth. Evet. La'nın mebni isminin sıfatı. Bunu, bu kayıt ihtirazi bir kayıttır. Değil mi? Yani la'nın ismi mu'rab olursa o zaman mu'rab nereye tabi olur? İraba tabi olur. Tabii. La gulame raculin zarifen. Başmış olmaz orada. Tamam. Şimdi kayıtlar burada çok önemli. La'nın mebni ismi dedi, mu'rab isminden ihtiraz etti, sakındı. Öyle sıfat ki, şimdi bak, na'tunun sıfatı bu. El evvelu merfu okuyoruz. Bir ref'i sıfetun linnat. El evvelu, birinci sıfatı. İkinci sıfat geldi. Yok, öyle değil. Üçüncü sıfat geldi, dördüncü sıfat geldi, beşinci sıfat geldi. Hayır, öyle değil. Bu söyleyeceğimiz hüküm onda geçerli değil. Yani mebni olması veyahut da ref ve mensup olması, yani merfu olması, mensup olması onda geçerli değil. La racule zarife, bak birinci sıfatı zarife, zarifun zarifen. Şimdi ikinci sıfat geliyor, kerimun veya da kerimen. Tamam. Fiddare, ikinci sıfat, üçüncü sıfat buna tabi değil. Tamam. Ya, çünkü niye? Ya lafzına atıf yap, lafzına göre olur. Lafzına göre. Lafzına, veyahut da mahalline göre. Lafzı mebni alel fetih olduğu için mensup. Zarifun veyahut da mahalline itibarla zarifen, mahalline itibarla da zarifun. İkinci sıfatı diyoruz yani. İkinci sıfat. Birinci sıfatta bina da caiz, irab da caiz. Ama ikinci sıfatta sadece irab. Başka bir şey yok. Tamam. O zaman diyor zaten. Ve illa eğer naat böyle değilse fel irab. Sadece hükmü irabtır. Ref'an ev nasbe. Tamam. İkinci sıfatı ne dedik şimdi? Bak. La racule zarife. Zarifun. Zarife. Tamam. Bu birinci sıfat şimdi. Bir. Bina da caiz. İrab da caiz. Şimdi ikinci sıfat getiriyoruz. Kerimun. Kerimen. Kerime yok. Yani mebnilik yok. Tamam. Peki. Ne oldu halde? Şimdi o naattan hal yapıyoruz. Tamam mı? Evet. Her şeyden. El mebninin tahtındaki zamirden. Evet. Ne oldu halde? Naattan hal yapacağız yani. Yani daha tabii. Ne oldu halde? Bu da öyle demiş ama halü min damiri mebni demiş. Mebninin zamirinden haldır. Bina kılınmış. Ve naatül mebni, mebninin naatı. Mebni kılınmış olan, mebni kılınan hüve o isimdir. Çünkü yerinde değil mi? Yani yok. Erracı ile naati diyor. Naati racı, naati racı diyor ki. Hale kevnin naati müfreden. Evet. Bu da şöyle düzeltiyor onu. El-Ati, gelecek olan mebni diyor. Oradaki zamirden haldir. Şimdi gelecek ki mebniyün, mebnidir hüve, o naat mebnidir. Tamam mı? O hüveden hali. O kadar oraya kadar gitmeye ne gerek var ya. Şimdi müptedadan hal yapılmasını zaten caiz görenler var yani. Değil mi? Ötelere götürüyor, haldır diyor. Yelihinin tahtındaki şeyden, müstekin zamirden. Yok yok kardeşim. Ve gıyla denildi ki haberi kâne el mukaddir. Yok yok. Hale kevni, tamam mı? Hale kevnin na'ti müfreda. O na'at müfret olacak yani. Tamam mı? Hale kevnin na'at, o na'at müfreda, müfred olacak. Ya yani eğer izafe olursa orada da irap olur sadece. Tamam? İrap olur. Örnek verelim. La racule hasenül vecihi hasenel vecihi. Bak hasenül vecihi hasenel vecihi. Anlaşıldı. Hasenül vecihi izafedir. Müfret değildir. Evet. La'nın mebni ismi olan racule. Onun birinci sıfatıdır. Birinci sıfatı ama müfret olduğu halde, bak müfret olduğu halde kaydı geldi. Değil mi? Müfret olduğu halde olursa, bu müfret olduğu halde olduğunda mebni olur. Bu ise müfret olduğu halde değil. Hasenül vecihi. İzafet. Hasenel vecihi. O zaman sadece irap. Peki. Daha ne olduğu halde? İkinci şey. O naat daha ne olduğu halde? Mebni olacak. Yelihi. O la'nın mebni ismini takip eder olduğu halde. Yakav ba'de bu yani. Yakav hadın nat ba'de ismi la. Araları mefsul değil yani. Araları mefsul olmayacak. Örnek verelim. La gulame fiddari. Ondan sonra geldi sıfatı. Zarifun zarifen. Tamam. Peki. Şimdi haberi geldi. Şimdi toplayalım. La'nın mebni isminin hemen peşinde vakı olan müfret olan birinci sıfatı. Tamam bak. Topluyoruz. La'nın mebni ismi. La racule. Racule. Tamam. İsmin hemen peşinde vakı olan müfret olan, yani muzaf olmayan, tamam mı? Ve birinci sıfatı mebniyün, mebnidir. Alel fethiye. Feth üzere mebni olur. Hamlen alel men'uti alel mevsul. Limekanil ittihadi beynama. Vel ittisal. Aralarında ittihat ve ittisal bulunduğu için. Mekan kelimesi burada mastardır yani. لِمَكَانِ الْاِتِّحَادِ بَيْنَهُمَا وَالْاِتِّسَالِ. Aralarında ittihat ve ittisal bulunduğu için. Tamam. لَا رَجُلَ زَر۪يفَ. Zarife. Sıfatı da ne oldu? مَبْنِيُّنْ عَلَى الْفَةِ. Daha nedir? وَمُعْرَبٌ مُعْرَبٌ. Tabilerde asıl olan İrab. Yani onların ne olması? Mu'rab olması yani. İrab'da tabi olmasıdır metbuğuna. İrab'ına baktığın zaman la racülenin iki irabı var. Bir, mahalli karip itibariyle. İki, mahalli baid itibariyle. Mahalli karip itibariyle. Nasıl? Mahalli baid itibariyle. Raf. Ref'an. Merfu olarak mureptir. Tamam mı? Yani hale kemni merfu'an, merfu olduğu halde hamlen ala mahallihil ba'id, yani la dahil olmadan önce neydi? Mübteda olarak merfu. Ve nasben ve hale kemni mensuben hamlen ala lafzı, lafzına hamlen ev ala mahallihil garip. Garip mahalli mensuptur. Lafzı da zaten feth üzere mensup, feth üzere mebni, fetih var, nasip var. Ala ma yunsabî mebnidir. La racule zarife bil fethi, fethile hale kevnihi mebniyen, mebni olduğunda. Tamam. Ve zarifun bir ref'i ve zarifen binler. O vavlara itibar etme. Tamam mı? Vavlara itibar etme. Şöyle yapalım. La racule zarife dersin. Ve. Ve dediği zaman ne? Ve la racule, la racule zarifun dersin. Ve yani yine dersin la racule zarifen dersin. Ve illa eğer böyle değil ise, yani ve illem yekun enna'tu kezalik, eğer o na't, o sıfat anlattığımız şartları kendisine toplamadıysa, yani birinci sıfat değil, ikinci, üçüncü, dördüncü sıfatsa, verdik örneklerini. Müfret değil, muzaf ise, peşine vakı olmamış, araya haber girmiş, ayrılmışsa araları, o zaman fel i'rabu. O zaman i'rab vardır. Tamam. Fel i'rabu. İ'rab. Ne demek? Fe hukmu hâzen na'ti, o na'tın. Efendim bu zikredilen na'tın hükmü el i'rabu la gayrı, başka bir şey değil. Raf'an merfu, merfu olarak hamlen alel mahallil ba'id ev nasben hamlen alel lafzı ev alel mahallil garib. Tamam. Bunun örneklerini verdim zaten. Bir daha vermemek gerekiyor. Peki. Vel atfu, şimdi na'tı halletti. Vel atfu, atfa gelince matuf. Bir de bu la'nın mebni ismine matuf tabi var. Vel atfu atıf, yani ala ismillah el mebniyi. Matufa gelince matuf atıf ne üzerine yapılacak? Yani idâkânül matufu nekira. Bakıyorsun ki matuf nekiradır. Bila tekriri la fil matuf. Matuf da la da tekrar etmemiş. Değil mi? Ha. Peki şimdi matuf marife olursa o zaman ref'i vaciptir. La gulame leke vel ferasü. Vel ferasü. La mükerrer olursa matufta onun hükmü arkada bilindi yani. La havle ve la kuvvete de anlattık onu. Değil mi? Şimdi neyi konuşuyor? La tekrar etmemiş matuf nekire. Tamam mı? Matuf ne? La ebe vebnen vebnun. La ebe. Baba yok. Babası yok. Vebnen dersin. Vebnun. Tamam. Oğul yok. Baba yok. Bir şey yok. Anlaşıldı. Vel atfu matuf. La'nın mebni ismine olan matuf. Ne üzerine olucudur? Alel lafzı, onun lafzına. Yani lafzı ne oluyor? Alâ mâ yunsabû mebni olduğu için, alâ mâ yunsabû mebni olduğuna nasip olur. Tamam mı? Yani lafzı üzerine olur ya. Yüce'alû mensûbe. Mensup kılınır. Daha ne üzerine olucudur o atıf? Ve alel mahalli. Mahalli üzerine olur. Yani ve yüce'alû kılınır. Merfu. Merfu kılınır. Evet, şimdi haber geldi. Müpteden haber. Vel atfu atıf. Ne üzerine yapılacak olan atıf? Alel lafzı. Lafzı üzerine atıf yapılması. Ve alel mahalli ve mahalli üzerine atıf yapılması. Yani vebnen dersin lafzına. Değil mi? Vebnun dersin mahalline. Caizun caizdir. Yani vela yecuzu fihil bina. Bina caiz. Arası atıf harfiyle fasledilmiş. İttihat yok ki. Sıfatta ittihat olduğu için değil mi? Mebni olması caizdi. Ama burada ittihat yok. Peki. Mitlu. La ebe. Ebe burada nedir? Mebni yu'alel feth. İsmü la. Şimdi bunu atıf yapayım. Vebnen. Vebnen dersin. Tamam mı? Ma'tufen alel lafzi. Lafzına atfedilmiş olarak. Ve mensup. Vebnun. Vebnun dersin. Bu da nedir? Ma'tufun alel mahalli. Mahalline ma'tuftur. Ki ve hu merfu. O da merfudur. Peki. Tamam. Anlaşıldı. Peki. Şimdi bir örnek gösteriyor bize. Diyor ki bak. Ve mitlü la eba lehü ve la gulamey lehü. Böyle bir terkip var diyor. Bu nedir? Caizin caizdir. Ve mitlü la eba lehü ve la gulamey lehü. Onun için baba yok. Onun iki kölesi de yok. Ve la gulamey lehü. Tesni okuyoruz. Cem okursan ve la gulami lehu. Onun köleleri yok. Yani. Öyle de olur ama genelde tesniye. Çünkü cem olduğu zaman gulamine değil, gılmandır cemesi yani. Gulam, gulamana gılman diye gelir cemesi. Cem müzekir salim olarak gelmiyor. Yani. Dolayısıyla tesniyedir. Şimdi diyor ki küllü terkibin yekûnü fîhî bâde ismi lâ elletil nefil cins. Cinsten hükmü nefî olan lâ'nın isminden sonra ne gelmiş? Lâmul idâfe. İzâfetle mi gelmiş? Lehu. Şimdi bak hocam. Eb kelimesi muzaf olsaydı ama nekreye muzaf olsa değil mi? Nekreye muzaf olsa ne olacaktı? Mensup olacak. Eba olacak. Ve la gulamey raculin. Ve la gulamey raculin. Adamın iki tane kölesi yok. La eba raculin. Şimdi önce bir anlayalım meseleyi. La eba raculin. E peki nekre ve muzaf olmazsa ne olacak? Mebni olacak. La ebe. Bu terkip şöyle olması lazım. La ebe. Lehu ve la gulameyni lehu. Ve la gulameyni lehu. Nun'un da orada zikredir mesela. İyi ama sanki bunlar muzafmış gibi murep yapıyorlar. Murep yapıyor. La ebo diyor. Mensubun bil elif. Ve la gulamey. Mensubun bil ya. Bir de izafetin eseri olarak nun düşmüş. Değil mi? Buna ne diyeceksin? Diyor ki ve mitlu la eba lehu ve la gulamey lehu. La'nın mebni isminden sonra eğer lamul izafe gelirse harf-i cer izafe manası, nispet manası bildiren lam gelirse o isme, o la'nın ismine izafetin hükümleri uygulanır. İzafet olsaydı yani bu la'nın murev ismi olsaydı nasıl olacaktı? La eba raculin ve la gulamey raculin. Adamın iki tane kölesi yoktur. Adamın babası yok. De bakayım la eba raculin. Mensubun bilelim. Ve la gulamey raculin. Adamın iki tane kölesi yok. Ne oluyor? Hem söyle hem hem mensup bilya hem de izafetten dolayı anlaşıldı. Tamam. Yani izafet olduğu zamandaki hüküm nedir? Min isbatil elif. Elifin ispat edilmesi. Elifle mensup oluyor. Değil mi? Eb kelimesi gibi ne? Elif geliyor oraya. Yani sen değiştir bunu. La ehalehu. Koy da buna. La ehalehu. La ehe demen lazım. La ehalehu. Sanki izafettir. Halbuki muzaf olsa bile, muzaf olsa bile mensup olamaz. Niye? Hu zamiri marifedir. Marifeye muzaf olacak o zaman. La ebu. La ebu merfu olması gerekir. Tamam. Anlaşıldı bu. Caizun caiz. Yani bu iki terkipte, tamam, bu iki terkip gibisi caizun caizdir. Yani la eba lehu ve la gulamey lehu diye, efendim, sanki eb kelimesi murep kabul edilmiş, evet. Sanki nekreye muzaf olmuş gibi mensup bil elif, gulamey de nunun hasfedilerek ya ile mensup olmaz. Caizun caiz. Yani diyor ki aslında bu iki terkipte asıl olan şöyle söylenmesiydi. La ebe lehu, yani bil bina alel fethi. La ebe lehu ve la gulameyni ve la gulameyni lehu. Yani bil bina alel ya. Müsenna. Tesniye çünkü. Değil mi? Cemi olsa da aynı oluyor da ama cemisi Cem-i Zekir Salim olarak gelmiyor yani. Cem-i Gılman diye gelir. Ama geldiğini varsayarsan gulamey ne değil, gulami ne olur o zaman. Muhalli ne olur mu? Gula gulamey. He? Gulamey. Gulamey. Eşliye bir öncekinde. La ebe. La ebe lehu ve la gulamey ni. Mebni oluyor ya. Mebni olduğu zaman da tesniye ne üzere mebni? Alama yunsubi mebni oluyor da. Alama yunsubi neyle nasip oldu tesniye? Ya ile. La ebe vebnen vebnun. Matuf değil, matuf değil. Ve la gulamey. O şeye atıf değil ha orası. Yok ya. Ha normal şey yok ya. Tamam tamam. La gelmiş ya başına. Tamam. Peki la'nın ismi oluyor. Yani ya, la'nın ismi mebni ya. Alama yunsabu bih olacak. Alama yunsabu bih mebni olduğu zaman da eb kelimesi feth üzere mebni oluyor. La ebe. E gulamey o da ya üzere mebni olacak. Ha, evet. Peki. Car mecrur ne oluyor? Lehu da. O da haberidir yani. La'nın haberi. Ama bunun fakat ca ala kılletin ala kılle gelmiş. La eba lehu ve la gulamey lehu diye gelmiş. Eb kelimesinde elif ziyade edilmiş. Mensup olmuş. Gulameyni de nun sakıt. İskat edilmiş, düşürülmüş orada. Evet. Sanki izafet gibi. Peki niçin bu caizdir? Şimdi illetini koyuyor. Niye? İlletül cevaz yani bu. Cevazın illeti. Teşbihen lehu. Teşbihen lehu. O benzetildiğinden dolayı. Benzetilen ne? La'nın ismi. Buradaki la'nın ismi benzetildiği için. Teşbihen benzetildiğinden dolayı ne? Benzetilen ne? Lehu. Teşbihen lehu. O la'nın ismi benzetilmiş olduğundan dolayı. Neye benzetilmiş olduğundan dolayı? Bil mudafi. Muzafa benzetildiğinden dolayı. Sanki muzaftır kabul edilmiş. Teşbihen benzetildiği için benzetmek için yani. Tamam mı? Benzetildiği için efendim lehu o la'nın ismi. Anlaşıldı. Benzetme yapıldığından dolayı. Neye bir benzetme yapılır? Lehu o la'nın ismi benzetildiği için. O la'nın ismi benzetiliyor. Neye benzetiliyor? Bil mudafi muzafa benzetiliyor. E peki muzaf olduğu zaman da şimdi o muzaf olsaydı örneğini gösterdik az önce. La eba racülin dedik ve la gulamey racül. Ne olacak? Elif ile mensup olacak. Ya ile mi? Nun da düşecek. Tesniyen önü düşecek. Çünkü tecridül mudaf an nuni tesniyeti vel cemi tesniyen cemi nunların soyulacak. Düşecek yani. Leyecil izafı ne oluyor? Onlar düşüyor. Ha demek ki burada ne işlem yapılmış? Teşbihen. Benzetilme yapıldığı için, benzetme yapıldığı için neye? Lehu, o la'nın ismi benzetiliyor. Benzetildiği için. Teşbih yani mef'ul mutlak da yapabilirsin, mef'ulü leh de yapabilirsin yani. Tamam mı? Yani burada bir teşbih yapılmış. Neye yapılıyor o teşbih? Lehu, la'nın ismine. Ma ennehu leyse bir mudaf. Bak, muzaf olmadığı halde o la'nın ismi benzetiliyor. Neye benzetiliyor? Bil mudafi, muzafa benzetiliyor. Nereden? Nasıl olur yani böyle bir şey? Böyle bir şey olur mu? Nasıl muzafa benzetiliyor? Niye? Li müşâraketihi. Niçin benzetme yapılmış? Yani dolayısıyla muğrep oldu bak. Dolayısıyla muğrep oldu. La eba. Sanki la eba racülin gibi oldu. Ve la gulamey racülin gibi. La eba lehu. Ve la gulamey lehu. Halbuki hu'ya muzaf kabul etsen bile öyle olamaz. Tabii. Hu şeydir, marife. Nekreye muzaf olması gerekir. Nekireten muzafe. Değil mi? Muzaf nekre olacak. Evşebiyen bil mudaf. Li müşâreketihi diyor bak. Li müşâreketihi. Bu la'nın ismi müşarik. Ortak olduğundan dolayı. Tamam mı? Şimdi orada lam izhar edilmiş mi? Evet. İzhar edilmiş. Yani lamın izharıyla beraber eb kelimesinin huya nispeti var mı? Var. Li müşâreketihi o la'nın ismi ortak olduğundan dolayı neye? Lehu muzafa. Muzafa ortak olmadı mı? Ortak oldu. Ne hususta ortaklığı bulunuyor? Fi asli ma'nahu manasının aslında, asıl manada, yani vez'i manada. Şimdi muzafta bir asıl bir mana var. Muzafın asli manası, yani muzaf olduğundan dolayı ifade ede geldiği bir mana var. Muzaf ne için muzaf oluyor? İhtisas için. Manası bu, ihtisas. E peki, la gulama, la eba lehu ve la gulamey lehu ne demek? Ona mahsus baba yok, ona mahsus iki tane köle yok demek. Aynı manayı ifade etmedi mi? Aynı manayı ifade etti. Yani muzaf olduğu zaman da, yani adamın babası yok. Ne demek? Adama ait bir baba yok. Adama ait iki tane köle yok. İzafetin manası ihtisastır. Peki la eba lehu terkibinde ve la gulamey lehu terkibinde lamın izharıyla beraber eb kelimesini ve gulamey kelimesini huya nispeti kastedilmiyor mu? Kastediliyor. Bak, li müşâreketihi ortak olduğundan dolayı, ortaklık bulunduğundan dolayı. Değil mi? Yani la'nın ismiyle o mecrurun arasında bir ortaklık var. Benzerlik var. Lehu muzafa benzerlik var. Ne hususta benzerlik var? Müşâreket var. Fi asli manahu. Fi asli manel mudaf. Muzafın asıl manası. Manayı aslında, asıl manası. Vaz'i manasında. Yani muzaf olmasından dolayı ifade ettiği manada. Muzaf olduğundan dolayı ifade ettiği mana nedir? Bak dikkat et. İhtisastır. Tamam mı? İhtisastır. O zaman bu mana la ebalehu ve la gulameylehu da var mı? Var. Bu iki terkip evet. İzafeti yok bunların. Bunlar muzaf değil. Ama bunlarda izafet yok ama bunlarda muzafın ifade ettiği yani izafetin kapsadığı mana var. Dolayısıyla bunlar yani ihtisas manasını ifade ediyorlar. İhtisas manasını ifade ettiğine göre tamam mı? Bunlar muzaf gibi kabul edildi. Muzafa teşbih edildi. Anlaşıldı. Fi asli mana. Yani muzafın manayı asıl temel anlamında konulduğu, esas ifade ettiği, muzaf olduğundan dolayı ifade ettiği manada bu la'nın ismi muzafa benzediğinden dolayı, tamam mı? Bu la'nın ismi işte muzafa teşbih edilerek bu terkiplerde eba'nın elifle mensup olması gulameyni ve la gulamey lehu diye gulameyin de liya ile mensup olup nununun sakıt olması, düşmüş olması ne oldu? Caiz oldu. Değil mi? Yani sen diyor lam harfi cennet görme diyor yani orada. Niye görüyorsun? Onu görmeye gerek yok. O diyor tekit için geldi öyle. Yani bir önemi yok. Muzaf gibi kabul et. Halbuki muzaf gibi kabul etsen bile muzaf, hakiki muzaf olsaydı yine böyle olamaz. Ve min temmeh diyor. Bak işte bundan dolayı. Ve min temmeh. İşte bundan dolayı. Yani ve min ecli enne cevade mitli hâdeyni terkibey. Şu iki terkip gibisi caiz olmuş. Caiz olması innemâ huve. İnnemâ huve. Teşbihu gayril mudafi. Muzaf olmayan bir şeyin teşbih edilmesinden dolayıdır. Bil mudafi muzafa. Fîmânel ihtisas. İhtisas manası hususunda. İhtisas manası ifade ettiğinden dolayı muzaf olmayan, muzafa teşbih edilmesiyle bu iki terkip caiz görüldüğünden dolayı lem yecüz. Caiz olmadı. La eba fiha. La eba fiha diyemezsin. Ne diyeceksin? La ebe fiha. La ebe fiha. Evin içinde hiçbir baba yok. La eba diye el bile bunu mensup yapamazsın. Niye? Niye caiz değil? Li'ademil ihtisas. İhtisas yok ki. Baba eve ait değil ki. Öyle değil mi? Babanın eve ne aidiyeti var? Evle baba aynı cins midir? Yani ki baba eve ait olsun. Fe innel ihtisas, bak ihtisas yani ebin bir şeye izafetinden anlaşılan ihtisas. Şimdi baba oğula nispet edilir mi? Edilir tabi. Onun o oğulun üzerinde ubuvveti vardır. Oğulda da ne vardır? Bünüvvet vardır. O baba o çocuğa mensuptur. Ona aittir. Onun babasıdır. Ubuvveti var onun üzerinde. O çocuk da o babaya mensuptur. Onun, o babadan bünüvveti var. Oğul olması. Peki tamam. Güzel. Değil mi? Baba o çocuğun ubuvveti, yani ebi olması itibariyle babanın oğula izafeti anlaşılıyor. La eba lehuda. Gulame-i lehuda da iki köle adama aittir. Yani adamındır. Peki babanın burada eve bir izafeti anlaşılır mı? Baba yani eve nispeti sabit midir yani? Baba eve niye izafe edilsin? Olmaz. O zaman nasıl terkip edilecek ki? Yani nasıl teşbih yapılsın ki bu terkip? Muzafa teşbih. Muzafa asli manada teşbih edilecekti. Asli mana ihtisas. Burada bir ihtisas yok ki. İhtisas olmadığına göre la eba fiha denemez. Evet. Ancak ne denir? La ebe fiha denir. Anlaşıldı. Nokta. Yani fekeyfe yüşebbehu. Nasıl teşbih edilecek ki? Terkibu la eba fiha. La eba fiha bu terkip nasıl teşbih edilecek bir terkibin bir terkibe ki yudafu fihil ebu baba izafe ediliyor. Babanın izafe edildiği bir terkibe nasıl teşbih edilsin? Baba eve nispet edilemez ki. Ev babaya ihtiyacı yok ki. Evin ne şey var? Ancak mecazi anlamda evin babası denir. Değil mi? Yani bu terkip ne yapılamaz? Babanın muzaf olduğu bir şeye teşbih yapılamaz. Baba çünkü eve muzaf olamaz. Asli mana dediğimiz ihtisas manası bulunmuyor. Değil mi? Peki. Fekeyfe diyor nasıl yüşebbe teşbih edilecek ki? Terkibu la eba fiha bi terkibin yudafu fihil ebu ile der. Yani babanın dara muzaf olduğu bir terkibe nasıl teşbih edilecek? لِمُشَارَكَتِهِ لَوْفِيَاتٌ Aslı manayı izaf, ifade etmiyor ki. Ona izafeti yoktur yani. Böyle bir teşbih olamaz. Dolayısıyla izafet burada izafet murad edilemiyorsa o zaman mensup da olamaz. Mensup olamazsa ne olacak? مَبْنِيُّنْ عَلَى الْفَتْحِ olacak. لَا اَبَ فِيهَا Sen yani şimdi لَا اَبَ فِيهَا'yı teşbih edeceksen yani burada la'nın ismi efendim muzafa benziyor diyebilmen için oradaki la'nın isminin muzaf ile ortak manayı taşıması lazım. Ortak manaya iktisat. Halbuki ubuvvetin dara nispeti yok. Yani ubuvvet çocuğa olur. Eve ubuvvet olmaz yani evin kendisi. Çünkü babayla ne şey var yani. Baba oğula nispet ediliyor. Baba oğulla kaim. Yani çocukla kaim. Evle kaim diye ki ev olmasa da adam babadır yani. Gene. Ama çocuk olmasa babaya baba deniyor mu? Çocuk yok babadır. Baba olur mu baba? Çocuk olacak ki baba olsun. Yani. Peki. Veleyse değildir. Şimdi diyor ki bak biz dedik ki teşbihen lehu bil mudafi dedik. Veleyse değil. Mislü hâdeyn terkibi. Bu iki terkip değildir. Bir muzafin, muzaf değildir. Hakikatte bunlar muzaf değildirler. Sen bunu muzaf kabul edemezsin yani. Hakikatte muzaf değil. Yani lamdan sonra zikredilen haya muzaf değil. Niye muzaf olamaz? Lifesadil ma'na, mana fasit olur. Tamam mı? Yani izafetini kabul edersen o zaman ne demiş oluyorsun? İki kölenin veya baba cinsinin sübutunu nefi ediyorsun. Halbuki sübutunu nefi edemezsin ki. Sübutunu nasıl nefi edersin? Yani bu adam babasızdır. Babasızsa nasıl çocuk? Yani? Olmaz yani. Öyle değil mi? İster istemez ne olacak o zaman? Yani bu terkip caiz olamaz. Mana fesada gider. Yani ancak haber takdir etmen gerekir. Çünkü la sen diyelim ki muzaftır. Değil mi? Hakiki muzaftır. Onun babasının cinsi yok. Cinsi yok. Babası yok. Sabit değil. Haber koyacaksın öyle. O zaman cinsi ebi veyahut da cinsi iki kölenin sübutunu nefh ediyorsun. Halbuki amaç bu değil ki. Anlatmak istenen bu değil. Peki. Bu mana fasittir yani. İzafeti takdirinde iki yönden fesat ortaya çıkıyor diyor. La ebahu dedi ve la gulameyhi dedi. Bu ancak haber takdir etmenle bu mana. Halbuki lehu haber oluyor. Değil mi? O zaman sen muzaftır dediğin zaman lehu artık haber değil. Oldu eb kelimesinin, gulame kelimesinin muzafili. O zaman haber takdir etmen gerekiyor. Haber takdir ettiğin zaman da ne oluyor? La ebahu o Zeyd için cinsi baba yok, mevcudun, mevcut değildir. Ve la gulameyhi, o Zeyd'in iki kölesinin cinsi değildir, mevcudani, mevcut değil. Bu böyle bir mana kastı, vücudunu nasıl nefretmişsin yani? Bu kastedilmiyor. Peki, ikinci yönden, bu birincisi, haber takdir etmen gerekiyor mananın tamam olması için. Birinci fesat bu. İkinci fesat da, şimdi burada, bu amaçlanan şey baba cinsinin veya iki köle cinsinin subutunun nefyidir. Yani subutu şu an sabit değil yani. Bilinemiyor. Halbuki yani vücudunu nefyetmek değildir. Babanın vücudunu nefyetmek değil. Peki yani malum olan babanın varlığını nefyetmek istemiyor. Ve malum olan iki kölenin vücudu nefyedilmek istemiyor. Ama sen izafe yaptığın zaman mevcut haber takdir ediliyor o zaman. Mevcudun diye haber takdir edildiği zaman da o zaman sübutun nefi olmuyor, vücudun nefi oluyor. Bu da mananın fesadına götürüyor. Tabi bu tevil edilemez mi yani? Edilebilir. Tevil edilebilir yani. Anladın bir sıkıntı yok. Böyle kabul ediyor. Hilafen lisibe zaten söylüyor. Sibe bey buna muhaliftir. Halil buna muhaliftir. Cumhur Nuhat buna muhaliftir. Onlar diyorlar ki ya diyorlar nedir yani? Sen niye bu mevcudunu takdir ettin ki kabul olur? Takdir et o zaman sabitini. Bilinen bir babası yok. Onun bilinen bir babası yok. Onun bilinen iki tane kölesi yok. Olmadı mı mana şimdi doğru? Öldü. Yani ne illa fasittir fasittir diyorsun ki yani. Fasit de değildir. Fasit olmuyor işte. Yani buna itiraz ediyor. Hilafen li sibebeyhi, İmam Sibebeyhi buna muhaliftir. Diyor ya izafedir diyor. Şimdi İmam Sibebeyhi burada özellikle zikrediyor. Halbuki İmam Halil de buna muhaliftir. Cumhur Nuhat da buna muhaliftir. Ama o başta İmam Sibebeyhi burada önderlik ettiğinden dolayı Musannif onu alıyor. Hilafen li sibebeyhi. Bu söylediğimiz kavil sibebeye muhaliftir. Biz mana fasit olduğundan dolayı hakiki muzaftır demiyoruz. Teşbih bil muzaftır diyoruz. Teşbih bil muzaftır mensuptur. Hakiki muzaf değildir. Ha. Ama İmam Sibebeyhi diyor ki hayır. Sibebeyhi, İmam Halil Cumhur'a bu terkip gibiler hakikaten de muzaftır diyor. Tamam mı? Anlaşıldı. Lambda diyor o muzafla muzafın iley arasına girmiştir. Niye girmiştir? Tekide. Lamba diyor ne bakıyorsun ya? O zaten ihtisas ifade. Lam zaten ihtisas ifade ediyor. Lamın vaz'ı lil ihtisastır. O tekit içindir gelmiş diyor. Manada diyor hiçbir fesat yoktur. Mana isen murad edebilirsin. İtibar edebilirsin yani. Anlaşıldı? Hakikaten muzaftır. Hiçbir sıkıntı da yoktur diyor. Ama musannif fesadına hükmediyor. İşte iki vecihten dolayı. Bir diyor, haber takdiri lazım gelir. Haber takdimi takdir etmen lazım. Haber takdir etmedikten sonra bunun manası anlaşılmaz. Manası fasit olur. Tamam. Haber takdir edildiği zaman haber takdir edildiği zaman da ne oluyor? Vücudunun nefi edilmesi oluyor diyor. Haberi mevcut diye takdir edilir bunlar da. Dolayısıyla mevcut diye takdir edildiği zaman da adamın demek istediği sabit bir babası yok. Sabit iki tane kölesi yok. Halbuki ne oluyor? Mevcut bir babası yok. Vücudunu nefi etmiş oluyor diyor. Peki. Ve yuhdefu. Hasbedilir. La'nın ismi hasbedilir. Fî misli la aleyk. La aleyk diyor. Aleyk burada haberdir. İsmi nerede? Hazır. La be'se aleyk demektir. La be'se aleyk. Senin için hiçbir sakınca yok. Ekser olarak da la'nın ismi hasbedilebilir. Haberu mavela. Mavela'nın haberi. Öyle mavela ki el-müşebbeteyni benzetilmiş olan bileyse leyseye benzetilen. Nefi manasını ifade etmekte ve isim cümlesine dahil olmakta leyseye benzeyen mavela'nın haberi de mensubattandır. Ma zeydun kaimen ve la raculun hadıran. Tamam hocam. Hüve o haber el müsnet müsnettir. Bade duhulihima mavela dahil olduktan sonra vehiye onun haber olması yani mavela'nın haberinin haberiyeti yine aynı şekilde isminin yani ma'nın ismidir, ma'nın haberidir, la'nın ismidir, la'nın haberidir olması lugatun lugatun hicaziyetun hicazi lugattir. Veyahut da şöyle yapalım. Vehiye lugatu lugatı ehlil hicazi. Hicaz ehlinin lugatıdır. Lugatu ehlil hicazi. Hicaz ehlinin lugatıdır. Yani onlar mavelayı amel ettirmişler. Kur'an-ı Kerim'de de zaten. Mahünne ümmehati. Değil mi? Ümmehati mensup gelmişler. Mahada beşara. Kur'an-ı Kerim'de gelmiş. Mahada beşara. Hicaz ehli lugatıyla indiği için. Ya amel etmese ne olacak? Mahada beşarun. Mahünne ümmehatihim değil. Mahünne ümmehatuhum olması lazım. Ha, olmadığına göre demek amel etmiş bak ma. Ma ha da beşaran mensup. Ma'nın öyle gelmiş. Evet orada bak ayrı. Ma amel edince ne oldu? Mahünne. Ümmehatihim mensup. Ümmehatihim mensup. Hicaz ehli üzere indiği için Kur'an değil mi? Ehli Hicaz'ın lügatıyla gelmiş. Ve hâzî lüga elleti câ'e aleyhe tenzil. Kur'an-ı Kerim'de bu lügat üzerine gelmiştir. Kâle Allah-u Teala mâ hâzâ beşarat mâ hûne mehâtihim. Anlaşıldı. Yani bu Hicaz ehli ne yapıyor? Amel ettiriyor. La'nın ismidir, la'nın haberidir diyor. Ama Beni Temim amel ettirmiyor. Beni Temim diyor ki amel etmiyor. Ma ve la orada nefi harfidir. Zeydun müftedadır. K Kaimde haber. Yani o Temim oğulları şöyle diyor. Ma Zeydun Kaimun. Anlaşıldı? Ma Zeydun Kaimun. Zeyd müptedadır, Kaimun haber. Ama Ehl-i Caz ne diyor? Ma Zeydun Kaimen. Zeyd müpteda değil, manun ismidir. Kaimen de mensup, manun haberdir. Anlaşıldı mı? Ve idâ zîdet. Ziyade kılındığı zaman in. İn ziyade kılındığı zaman ma'a ma. Ma ile beraber in ziyade kılındığı zaman ma in zeydun kaimun olduğu zaman ev intakaba en nefyu veya nefi bozulduğu zamanda bir illa illa ile nefi bozulduğu zaman ma zeydun illa kaimun ev takaddemel haberu haber takaddim ettiği geçtiği zaman alel ismi ismin üzerine ma kaimun zeydun batalel amelu tamam o zaman ne olur o leyseye benzeyen ma'nın lan ameli ortadan kalkar. Anlaşıldı? Ma in zeydun kaimun. Artık kaimen olamaz. Zeydun müpteda, kaimun haber. Anlaşıldı? Ma zeydun illa kaimun. Nefi illa ile bozuldu, amel edemez. Haber tekaddüm etti. Ma kaimun zeydun. Kaimun mukaddem haber, zeydun muahhar müpteda oluyor. Anlaşıldı? Ve ila otife. Atıf yapıldığı zaman aleyhi ala haberihima o mavelanın haberine atıf yapıldığı zaman neyle atıf yapıldığı zaman bi mucibin yani bil atifi bi atifin mucibin demektir. Tamam mı? Bi mucibin muciple yani olumluluğu ifade eden. Tamam? Şimdi mavela ne ifade ediyor? Nefi. Nefiden sonra bir olumluluk ifade eden atıf harfi geldi. Bu da nedir? Bel ve lakin. Anladın? Evet. Bel, lakin. Bunlara mucib deniyor. Ne demek bir mucibin? Bir atıfin. Bir atıf harfiyle ki yufidul icabe. İcab ifade ediyor. Olumluluk ifade ediyor. Baden nefi. Nefiden sonra olumluluk manasını bildiren bir atıf harfiyle o habere atıf yapıldığı zaman peki bu mucip atıf harfi nedir? Bel, lakin. Nasıl diyorsun? Ma zeydun. Ma zeydun. Mukimen. Manın haberi. Bel. Müsafirun. Tamam mı? Anlaşıldı. Ve ma amrun. Kaimen. Ma amrun. Kaimen. Amr ayakta değildir. Lakin. Kâidün. Anlaşıldı. Ferref'u. O zaman hüküm nedir? Yani ferref'u ne demek? Fehükmül ma'tufi. O ma'tufun hükmü. Hangi ma'tuf? Bir mucibin. Mucib ile olan ma'tuf. Yani başına bel gelmiş. Lakin gelmiş olan. O ma'tufun hükmü erref'u ref'ti. La gayr. Başka bir şey olamaz. Yani diyemezsin ki bel musafiran. Lakin kaiden diyemezsin. Niye? Çünkü nefi illa ile bozulduğu zaman da amel oluyor muydu? Yok. Aynı onun gibi. Tamam. Likevnihima bi menzileti illa. Çünkü bu atıf harfleri illa makamındadır. İlla gibidir. Fi nakdin nefi. Nefi bozmakta. Nefi bozuldu. Nefi bozulunca nasip değil artık. Ne olacak? Hükmü ref olacak. Örneği bir daha verelim. Ma zeydun mukimen bel müsafirun. Tamam. Ve ma amrun kaimen lakin kaidun. Tamam. Peki. Geldik. El mecrurat. El mecrurat.